Także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. MSZ zaniepokojony doniesieniami o protestach w Strefie Gazy, resort wydał komunikat. Tym razem Senat zajął się ustawą o utworzeniu centralnego portu komunikacyjnego. W serwisie też o najczęstszych powodach stresu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych głęboko zaniepokojone doniesieniami o ostatnich protestach w Strefie Gazy. W ich wyniku dziesiątki ludzi zostało zabitych lub rannych. Apelujemy do Izraela o poszanowanie prawa Palestyńczyków do pokojowych protestów, czytamy w komunikacie MSZ-u. Resort Spraw Zagranicznych podkreśla jednocześnie, że prawo to nie może być wykorzystywane jako pretekst do nakłaniania do przemocy. Dziś przypada 70. rocznica wybuchu I wojny arabskiej. Dla Arabów to 70. rocznica Nakby, czyli katastrofy oznaczającej ucieczkę i przesiedlenie po ogłoszeniu niepodległości przez Izrael. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała byłego dyrektora Departamentu Postępowań Karnych ABW Jana Bilkiewicza. Co zeznał o tym nasz reporter? Wyjaśnił, że sprawą Amber Gold po raz pierwszy zapoznał się w maju 2012 roku, gdy bank BGŻ złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Marcina P. Później jego komórka przejęła prowadzenie sprawy Amber Gold od gdańskiej prokuratury. Zakładałem, że to już jest zaawansowana sprawa i na tym etapie wchodzenie do sprawy jest wątpliwe, co najmniej z punktu widzenia, że trzeba byłoby się zapoznać z dość dużym, obszernym materiałem. Ale pan prokurator, pamiętam, jak dziś skwitował to słowami, że policja i prokuratura już dostatecznie w tej sprawie się skompromitowały. Były dyrektor ABW przyznał, że współpraca z prokuraturą okręgową w Gdańsku nie układała się najlepiej. Dodał, że nie chciała ona na przykład zezwolić na wcześniejsze aresztowanie Marcina P. Mamy co już pewność, że to co najmniej 200 milionów zostało wyprowadzone na podstawie porównania czy analiz Biura Ewidencji Archiwów. Uważałem, że nie można było już tego odpuścić, nie można było czekać. Jutro komisja przesłucha byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Senatorowie pracują nad rządową ustawą o utworzeniu centralnego portu komunikacyjnego. Otrzymała ona rano zielone światło od Komisji Infrastruktury. Inwestycja ma powstać w gminie Baranów na Mazowszu i zastąpić lotnisko Chopina, bo według władz ono za jakiś czas będzie miało problem z przepustowością. Senator PO Tomasz Grodzki pytał o możliwość jej zwiększenia. Opinia warszawskich urbanistów mówi, że jeżeli by rozkrzyżować pasy na Okęciu i wybudować kolejkę i drugi terminal po drugiej stronie, to lotnisko by nam służyło. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild uzasadniał, że dalsza rozbudowa lotniska Chopina wiązałaby się z wieloma problemami. Poza węzłami, które blokują rozwój lotniska Chopina, mamy 285 tysięcy mieszkańców w obszarze ograniczonego użytkowania. Senatorowie będą głosować w sprawie ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym jutro. Wcześniej trafi ona ponownie pod obrady Komisji Infrastruktury. TVP wydała oświadczenie w sprawie wystąpienia polityków opozycji przeciwko Michałowi Rachoniowi, prowadzącemu program Woronicza 17. Po raz pierwszy przedstawiciele trzech partii wprost domagają się zwolnienia dziennikarza, bo nie podobają im się pytania, które zadaje. Czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jarosława Olechowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Wczoraj przedstawiciele PO Nowoczesnej i PSL zaapelowali do dyrekcji telewizji o odsunięcie Michała Rachonia od prowadzenia programu. W niedzielę Andrzej Halicki, Piotr Misiło i Adam Strusik wyszli z telewizyjnego studia, ponieważ nie chcieli rozmawiać o wynajmowaniu przez posła Stanisława Gawłowskiego mieszkania, w którym według Radia Szczecin mieściła się agencja towarzyska. Terminy i własne wysokie oczekiwania to Polaków w pracy stresuje najbardziej. Wskazują na to badania Instytutu Zarządzania Stresem. Według europejskich analiz Polacy należą do najbardziej zestresowanych narodów na Starym Kontynencie. A stres przekłada się na nasze zdrowie. Każda praca jest stresująca. Terminy przede wszystkim, tak, żeby zdążyć ze wszystkim. To jest chyba najbardziej stresujące. Przez wiele lat pracowałam właśnie w takich miejscach stresujących. Zawsze wszystko w biegu, na czas, krótkie terminy. Stres chroniczny, taki przewlekły. Doktor Dorota Żołnierczyk-Zreda z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Może prowadzić do osłabienia ogólnej odporności organizmu i do chorób. Nie tylko chorób układu krążenia, ale także chorób immunologicznych, dermatologicznych, choroby psychiczne, powiedziałabym na pierwszym miejscu w tym sensie, że to jest na ogół lęk, to jest bardzo często depresja, to są zaburzenia

Sometimes good, sometimes bad. Let's see what we have. Gone abroad. Me say we dep on a journey. Left we had. And everything we get we have to earn it. When me say we contribute a lot to this society. Give it no vibes and we give it no variety. Come clean it up, show them about hospitality. Give the place life, Caribbean vitality. Me ball, after the war, England did mash up. So them send me with parents, we come build it up. Send message to the island, say come and help us. So them come from Jamaica and the wind rush. The first thing they noticed was the difference in our heat. Them frightened when them see the snow and the sleet. Them say go lep on the street. But my mama never see it up here. Dog do she say pan the dog. We gone abroad. Me say we dey pan a journey. Left we had. And everything we get we have to earn it. Well then get down to business and start for you some families. I saw the DJ Maccabee born in the 60s. I miss the time DJ four in a one bed. Could have one out of bread, everybody get fed. Life never easy, you see me. Whole family a share peel and chimmy. Me bigger brother wore clothes, them a give me. And at the time, me glad said a for me. Some never plan to stick around, get stuck in a the zone. Only come for what the money, then forward back home. Come from yard. And them work very hard. The way them work so hard, they should I give them an award. But they welcome, then get it kinda get them confused. And never realize them would I get racially abused. Them come here for work, they never come on a cruise. And them never come here so for shine people's shoes. But them hopes and fear they never lose. Even when they go a certain dances and them get refused. So them one resources, them have to use. I saw you get the dancing house, top blues. Gone abroad. Me say we dep on a journey. Left we had. And everything we get we have to earn it. Well me say the racist crap, we did have to stop that. Any racist attack said that go down flat. Remember when the cop come with the search and stop. In a Yeti one the workplace a riot. But them they are yes for better or worse. Some gone in a sport education and some turn nurse. For me generation was the first. Some are with the rats and some gone a church. Well this is only part one, the journey just begun. Check out Maccabee for the counteraction. Gone abroad. Left We Art zaryczał, zaśpiewał Maccabee. Maccabee, który wypłynął tak naprawdę na początku lat 80., mieszkając w Londynie, miksując dancehall razem z dubem, no i współpracując z Med Profesorem. Teraz powraca, cały czas jest aktywny, powraca po licznych podróżach po Jamajce, bo urodził się w Londynie. Po różnych podróżach chętnie nagrywa z przeróżnymi muzykami płyty i podobno koncertuje też cały czas i są to świetne koncerty. Maccabee. Left We Art. I teraz przez jakiś czas, zanim przejdę do gadaczy, przewinę się troszkę przez daby, ale wcześniej chciałem właśnie nowe płyty starych wyjadaczy troszkę poprezentować. Proszę bardzo. Dziękuję. Wowo, przyniosłeś też jakąś płytkę fajną? A to nie reggae zabawa. Ale stary się zgadza, wyjadacz się zgadza, no. Tak. A reggae graliśmy kiedyś, tak, jedno. No dobrze. Ja młodzież tym razem chciałem Państwu zaprezentować. Przepraszam, bo tu napisał do mnie ten pan. Skąd ona jest? Ohio. Ohio. Dobrze. Młodzież właśnie. A w dodatku tak będę z Tobą troszkę znowu się zbliżam, gdyż mówiłeś o hip-hopie, a osoba, o której mówię, jest młodziutką gwiazdą wytwórni hip-hopowej. Stone Throw Records. Wydała epkę dopiero. Mówię tutaj o Sudden Archive. To jest 23-letnia naprawdę nazywająca się Britney Parks. Jak już wspominałem, pochodzi z Ohio. Przybrała tą ksywkę ze względu na rodziców pochodzących z Sudanu, ale to ma też związek z jej takim, myślę, głęboką wiarą w korzenie, tradycje. To można też usłyszeć w jej muzyce, chociaż trudno by ją było sklasyfikować tak, ponieważ na wyjepce, na której jest tylko 6 utworów, w zasadzie różnią się nieco. Jest to płyta dość eklektyczna, można znaleźć muzykę klubową i elementy rytm and bluesa, ale są też rzeczy wskazujące na wpływ i osłuchanie w muzyce afrykańskiej. Są takie różne zapętlenia. Sama Britney, czyli Sudan, jest osobą bardzo utalentowaną, grywa również na skrzypkach, używa elektroniki i z tego, co widziałem, oczywiście tylko na YouTubie w tej chwili, bardzo atrakcyjna koncertowo, w sensie pewnego rodzaju misterium, które zwykle tam odprawia. Jakby państwo było tym zainteresowane jej osobą, a była akurat w pobliżu, to kątem oka niedawno zauważyłem w Berlinie, że pojawi się tam pod koniec czerwca. Sudan Archive. Tytuł utworu Wake Up, jak państwo pewnie wysłyszało. No, fajne to jest. Fajne, fajne. Mi się podoba bardzo. Dobrze, czyli co? Starzy wyjadacze, nowe nagrania. Ken Booth, wielka postać. Nazywany kiedyś Sam Cookiem Wysp Karaibskich. Powraca z płytą taką akustyczną. Ale to jest chyba pierwsza płyta od 10, nie wiem. A może nie, może jeżeli chodzi o pełen album, to gdzieś tutaj wyczytałem, że nawet 25 lat. To jest możliwe? No, nie wiem, możliwe. Ina The Yard, tak nazywa się płyta. No, głównie są to znane utwory, poprzerabiane w wersjach takich rozbujanych. Ja wybrałem Speak Softly Love. Nino Rota kiedyś popełnił taki utwór z tekstem i z głosem, a później ojciec chrzestny na ścieżce filmowej, ścieżce dźwiękowej do filmu pojawiła się wersja instrumentalna. No myślę, że zaraz poznasz. Speak Softly Love. Ale cała płyta jest ciekawa, bo bo to nie jest reggae takie elektryczne i takie, które dzisiaj było grane w audycji. Jest raczej, no miejscami dość sentymentalnie, czasami jakby troszkę Sinatra gdzieś odzywał się, no ale jeżeli chodzi o aranże. Bardzo ładnie się tego słuchało. Gdyby nie była ciekawa, to by się nie przynosił przecież pewnie, jak cię znam. No tak, ale czasami przynoszę takie fragmenciki tylko. Aha. Jakieś płyt, bo całość mi się tak jakoś tam ten... A tutaj tak, wczoraj siedziałem i rzeczywiście sobie fajnie plumkałem. To kup mi. Ken Booth, dobrze, In The Yard, Speak Softly Love. Nino Rota napisał ten utwór. Mówiłeś. Trembling moments start. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love, wine colored days, warm by the sun, deep velvet nights when we are one. So no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love. But the sky, the vows of love we make will live until we die. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love. You came into my world with love, so softly love. No, po dwóch szklaneczkach whisky płakałbym, tylko że nie piję whisky. Tak jest miejscami na tej płycie, bo to akurat taki dziwolon, który całość chyba firmuje, bo to taki wybrane zostało na singiel, ale tam są fragmenty też bardzo, bardzo poważne i no przepiękny jest ten głos teraz Ken Boothiego. A u nas też Oldboye nagrywają fajny piosenki z Przejścią o Lewandowskim. Tak. Fajny głos jest i no tak jakoś mi się przypomniał, nie wiem czy słusznie. Sudan Archive nadal, druga pieśń, a potem sobie od niej odpoczniemy na czas jakiś. Pieśń nosi tytuł Golden City. what you're looking for. I hope you find your peace. I hope you find what you're looking for. Not white on black like mommy, that's all I want. Promise from my team, I uplift me to the holy mind. Pray for me that I find my soldier. That I find my soldier, yeah. No piękna, piękna produkcja, bardzo Państwu polecam, aczkolwiek płyta wersji winylowej jest sakramencko droga, nie ukrywam, i z 6 utworów to, no ale może się pojawią płyty już normalne dla normalnego człowieka. Nie wiem, jak tam w całej Polsce dzisiaj było, bo jakieś ochłodzenia jednak pieruny mają być, widziałem. Do nas docierają. Podczas telewizji. No ale pieśń bardzo, bardzo słoneczna. Bardzo lubię oryginał Roya Ayersa, a tutaj wersji pana Prince Fettiego, producenta z Londynu, który tak naprawdę przeróżnymi rzeczami się zajmuje. Prince Fetti to akurat jego takie właśnie alter ego, regowate, dabowate. Utwór Sunshine Roya Ayersa w wersji regowej, a tutaj oprócz Omara, który ładnie to wyśpiewa, to będzie rapował Fetlip. Fetlip, człowiek, który kiedyś był odpowiedzialny za no jeden z moich ulubionych zespół Farsight. I tutaj powraca tak na chwileczkę. Prince Fetti i Sunshine Roya Ayersa. Proszę bardzo. But now I get up, stand up like Bob Marley said. Sleep is the cousin of death, I ain't dead. Wake up, hit the bakery so I can get the bread. You know I get it popping like Orville Red. Early bird with the worm flying over your head. Mission accomplished cause I did what I said. Never walk around like it's Dawn of the Dead. Positivity is a must if we gon' have longevity. Teach the children, celebrate diversity. Like the Beatles, they say, let it be. Basically, gotta stay dedicated faithfully. Whatever comes easy, most likely make believe. Even Martin Luther had a dream for a solution, but without the execution, the dream is just a illusion. Feel what I feel, what I feel, what I feel, what I'm feeling. Sunshine. No ładnie, podobało mi się. Teraz artysta też starszej generacji, ale w nowej płycie, chociaż pewnie według pana Bartka Gila byłaby to stara płyta, gdyż wyszła w 2017 roku. Niemniej jest to ostatnia płyta artysty o nazwisku Dwight Tribble, który by chyba się pojawiał, czy się nie pojawiał. Właśnie zastanawiam się, czy tu już przynosiłem tę płytę dla... Właśnie nie pamiętam, czy to było do końca dla Ninja Tunes zrobiona płyta, gdzie część nawet produkował Madlib, chyba, czy gdzieś tam się pojawił, czyli też producenci hip-hopowi połączeni z taką sceną i broken beatową, też pamiętam i to takie ciekawe było. No bo artysta nie był przede wszystkim obdarzony fantastycznym głosem. Sam fakt, że występuje z kwartetem Pharoah Sandersa, no już o czym świadczy, bo jakby po Leonie Tomasie Pharoah Sanders nie znalazł żadnego wokalisty oprócz właśnie Tribla, który mógłby go zastąpić. Grał współpracował z Kamasi Washingtonem, ale to jest DJ Rogersem, nagrał Ninja Tune i rodzaj elektroniki, troszkę hip-hopu, a teraz nagrał płytę ze standardami jazzowymi, klasyczną, jak Pan Bóg przykazał, wszystko naprawdę pięknie zagrane, pięknie zaśpiewane i zaprezentuję w związku z tym Państwu utwór tytułem Feeling Good. Jest to oczywiście Feeling Good, jest to kompozycja, proszę Państwa, Cole Portera, Dwight Tribble. In the sky, whoa, you know how I feel. listen. Bardzo dobra płyta, wydana przez brytyjską wytwórnię Gondwana Records. O tyle to jest istotne, że producentem owej płyty jest Matthew Halsall, taki trębacz młodego pokolenia, bardzo aktywny na brytyjskiej scenie. No, w tym utworze akurat nie zagrał, ale w paru pozostałych zagrał. Na pewno do owej płyty wracać będziemy, bo miło, kiedy się takie płyty pojawiają i kiedy się okazuje, że właśnie standardy muzyki jazzowej potrafią dostarczać tyle radości i tyle energii. Mnie się to bardzo podoba. Bardzo przy okazji chciałem podziękować i panu Marcinowi pierwszemu i trzymamy kciuki i panu Marcinowi drugiemu za piękne abstrakcyjne zdjęcie pod tytułem, proszę państwa, to zdjęcie ma tytuł Krystaliczność. No krystaliczność w całej okazałości. To kryształowa się objawia na i w kwadracie. Cornell, aha, zaraz, bo tak, jedną nogą będę w Paryżu, drugą nogą w Kingston. W Paryżu, dlatego że zespół Blandetto, który się pojawiał ze swoimi dabami, a teraz pojawia się z jakąś nową płytą, która się nazywa Slow Dance. Nie słyszałem całości, słyszałem single, a na tych singlach no wielcy wokaliści. W utworze, który przyniosłem Good Old Days, ja Jamajkę i Kingston będzie reprezentował pan Cornell Campbell. Pan ma 72 lata i radzi sobie cały czas świetnie. W latach 60. współpracował. No, trudno mi tutaj, nie będę czytał z tej całej listy, z kim on tutaj nie współpracował. Oczywiście pojawiał się w Studio One, gdzieś pod koniec lat 60., a później został przypomniany, przynajmniej dla mnie, przez Marka Ernestusa w tym słynnym cyklu Rhythm Sound. Teraz pojawia się w pięknej pieśni Good Old Days razem z Little Harry. A Little Harry to znowu DJ, uczestniczył w wielu sound systemach, wygrywał wiele pojedynków, tak zwanych clashy. No i tutaj zaproszony na nową płytę zespołu Blandetto. Płyta nazywa się Slow Dance. Proszę bardzo. Give me back the good old days now, when we used to rock and dance to the rhythm. Everything was so nice. We never go a dance, we make war and broke no fight. We're full of joy when we listen to the music. Never take it for granted and abuse it. We call it easy. farm with liquor and our crew, we've been doing it. So why some liquor fool them want come ruin it? We tell them put one, them put two in it. Tell them fi put black, them put blue in it. Well, now them coming at the music, get hyping at the music. A bag of thing them a want with, when I write it at the music, start mash up the music, and this all the music. Tell them fi put black, them put blue in it. Love and unity, come on and rock this song with me. Good old days is here again, yeah. Have to move my feet again, yeah. Good old days, good old days now. Musically feeling, musically got the healing. Give me back the good old days when we used to scan to the music. Give me back the good old days now. Oh, I love it, I love it. Give me back the good old days now. Give me back the good old time again. Give me back the good old days now. Give me back the good old time again. Till the day I die. No dobrze, tak ładnie zaśpiewał Cornel Campbell. Wspaniały, wspaniały głos. Blandetto. No tak, a ja w takim razie zakończę dzisiejsze występy. Znaczy jeszcze nie jest, jeszcze chwila. Jeszcze chwilka. No płytą, która jest powalająca, mówiąc kolokwialnie, którą zresztą prezentowałeś już kiedyś i pojawiała się w Trójce fragmentach, to mówię tutaj o płycie Everything is Recorded dokonanej przez Richarda Russella z całą grupką fantastycznych artystów. Od Samfy począwszy przez Petera Gabriela na Kamasi Washingtonie kończąc. No dobrze, ale zaczniemy od pieśni, którą pewnie Państwo znają, ale jest ona cudnej urody. Właśnie Samfa zaśpiewa Close But Not Quite. Of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close. So misunderstood. I don't know. guess your size said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Pum, pum, pum, pum. To ja przychodzę do gadaczy. Powracam do płyty Care For Me rapera Saby, bo nie mogę się oderwać od tej płyty. Pan ma 23 lata i nagrał bardzo, moim zdaniem, dojrzałą, ciekawą i tekstowo, i producencko płytę, bo pan też produkuje swoje pieśni tak naprawdę, bo to już nie tylko zwykłe, proste bity, chociaż... Saba, Calligraphy, bardzo chętnie powracam do płyty Care For Me. I don't tell the truth so y'all feel sorry for me. I don't write this shit so y'all feel God coming. I don't get down like that roadie amount of rats just on the mission to find something. Calligraphy. Needed to feel, wooted the beat of my drum. I don't mean kicking the snare, we cannot bear. All of the fucked up shit that we've been through, I got keeping us here. We be aware, but only time in the tell. When you will find out your lives. Calligraphy. Write it away, write it away. I just got tired of running away, running away. Everyone leaving, I write them away, write them away. Calligraphy. Write it away, write it away. I just got tired of running away, running away. Everyone leaving, I write them away, write them away. Calligraphy. I'm the man I got, I just can't get out of bed. My best friend obituary really hang on my wall. By the dress, I'm trying to see it a life list. No time for mourning in my skin. I see the right list. Calligraphy. Reading the signs like I'm a highway driver. I just hit blase, blase, hieroglyphic. I see the wall that they ride it. I built a wall up in my head, autopilot. But it felt like I was wrong. I sent the word out flying. Calligraphy. Write it away, write it away. I just got tired of running away, running away. Everyone leaving, I write them away, write them away. Calligraphy. Write it away, write it away. I just got tired of running away, running away. Everyone leaving, I write them away, write them away. Calligraphy. Thank you. No to tym razem ja już się z Państwem pożegnam w sumie, gdyż ostatnia piosenka, jaką zaproponuję, będzie króciutka i w dodatku to jest intro. Sobie pomyślałem, że będzie śmiesznie, tym bardziej, że na owym intro, proszę Państwa, wszyscy prawie artyści występują. Mówię tu o płycie Richarda Russella, a nawet pan Peter Gabriel zaplumkał nieco na fortepianie. There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. It is possible to be alone and not live alone. You made me believe in something more. It is possible to feel alone. And not work alone. 10,000 lies. My mom was in my head. I remember looking up at this really big tree. And I was thinking about her smile. She brought me up to be free. Happy mama! Light is hazy. Not alone. She didn't make it the way you are by yourself. No stranger to me. Feel it. Whisper. Be my friend. Rise up. Voices. Scriptures. On a different level. No cudne. Także cóż, to żegnamy się. Dziękujemy pięknie za pozdrowienia z Islandii. To bardzo miłe, że Państwo tam nas też słuchają. W przyszłym tygodniu będzie troszkę muzyczki nowej. No i różnej. Będzie i rock and roll, i będzie elektroniki trochę, i ballady, i gitary. Gitary. Ode mnie na koniec debiutancka płyta wokalisty O'Deans, który urodził się gdzie? W Toronto, tak, w Toronto, w Kanadzie. No bardzo ciekawy jest to, moim zdaniem, debiut. Nie brzmiałaby ta płyta, gdyby nie hip-hop. Tego hip-hopu jest dosyć sporo na tej piosenkowej, rozśpiewanej tak naprawdę płycie. O'Deans w utworze Bliss City. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Dobranoc. Sipper, need a little liquor tonight. And I hope you don't mind. Brand new stars in the sky. God bless a world full of crime. Everybody does what they like. Don't be worried, just keep rolling. This is our journey, this is my moment. Here we go again, here we go again, I say. Here we go again, here we go again, I say. Me and my friends living and pretend today. Never wanna end, never let it end, I pray. Here we go again, here we go again, I say. Here we go again, here we go again, I say. Me and my friends living and pretend today. Never wanna end, never let it end, I pray. Walking up the street, what a nigga see, who a nigga feel like, way. Where you wanna be, do you wanna lead, don't you wanna feel right, say. How they gon' believe you could ever be who you wanna seem like, way. If you never breathe right, way.